Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz yine Ehl-i Sünnet Cemaat'ın ikinci bölümü nasip olacak inşallah Teala. Biliyorsunuz geçen hafta konusu geçtiği gibi imani mesele bu mesele. İnanç meselesi. Allah korusun inanç yönünden haktan kayan sapan kişi nezi bile Teala tabi sapık olmuş oluyor, darate kalmış oluyor. Ehl-i Sünnet vel Cemaat inancının temel ilkelerinden biri de Eshab-ı Kiram arasında bir ayrım yapmadan her birini sevmek muhteremler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i onlar bize ulaştırdılar Peygamberimizden. Peygamberimizin hadislerini, sünnet-i seniyeyi onlar bize ulaştırdılar Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerinden. Bunun için sahabenin bazısını sevmeyen kişi tabi nevzübillah sapık oluyor, darate kalmış oluyor. Neden? Dini yarım oluyor bu kendisinin. Bu arada özellikle bazı fırkalar yani Şia gibi bazı fırkalar Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ayşe validemize hakaret ediyorlar. Hatta onların haşa yani kafir olduğunu söyleyebiliyorlar nevzi bile Teala. Şimdi işte nasip olsa inşallah bu mübarek sahabelerin hakkındaki hadisi okuyalım inşallah. Biraz nasip olsa inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'in ve Ömer. Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer, Allah'a Hazretleri. Seyyida kühül-i ehli cenneti. Bunlar cennet ehlinin, kühülünün efendileri, büyükleri. Kühül, 30 yaşına geçmiş, 40-50 yaşına gelmiş, daha biraz daha gelmiş icabında. Saçına, sakalına beyazı gelen kişiler anlamına geliyor. Demek ki bu ikisi de fazla o kadar dünyada yaşamayacaklar. Ve buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, cennet ehlinin, kühlünün seyyidleri, efendileri, başta gelen bunlar. Minel evvelin vel ahirin, ille nebiyin vel mürselin. Ancak Nebi olan peygamberler, mürsel olan peygamberler başka, onlardan sonra evvelin ve ahirinde ne kadar insana dünyaya gelmişse onların hepsinin efendisi, büyüğü, seyidi bu ikisi. Resulü Bey, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer. Peygamberden sonra evvelin ve ahirinin en üstünü bu ikisi. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri اِنَّ اللّٰهَ اَيْيَدِنِي بِيَرْبَاتِ وِزَرَاءَ Allah-u Teala beni dört vezir, yardımcı ile kuvvetlendi buyuruyor Peygamber. Allah-u Teala bana yardım etti dört tane vezir ile. اِسْنَيْنِ مِنْ اَهْلِ السَّمَا Bu dört vezirin, yani dört yardımcının ikisi gökte. Kim bunlar? Cibril ve Mikail. İki büyük melek. Demek ki bunlar Peygamberimizin iki büyük yardımcıları. Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail Aleyhisselam. Vesneyni min ehl-i erdi. İki de yeryüzünde Peygamber yardımcıları. Kim bunlar da? Ebu Bekir ve Ömer. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer. Bunlar Peygamberimizin dindeki en büyük temel yardımcıları. Hazreti Bekir ilk iman eden erkeklerin başında o geliyor. Dört kişi vardır ilk iman eden peygamberimize. Biri hanımlardan Hatice-i Kübra validemiz. Biri çocuk olarak Hazreti Ali. Biri azatlı köle olarak Hazreti Zeyd ve bir de Hazreti Bekir'si Hazretleri hür erkeklerden dördü. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri imana geldiği zaman 40 bin dinarı vardı. Yani 40 bin altın lirası vardı. Ticaretle meşguldü. Şam'dan Mekke mükerremeye kervan ile ticaret malı getirirdi. Çok zengindi. 40 bin dinarı, yani 40 bin altın lirası vardı. Tabi o zamanki altın liranın ağırlığını bilemiyoruz. Hicret edeceği günü bu meblağ serveti 5 bine düşmüş. O arada demek ki Peygamberimizin yolunda, din yolunda 35 bin dinarını sarf etmiş. Bu arada kölelere çok yardım ederdi kendisi. Bir köle Müslümanlığı kabul ettiği için eğer işkence görüyorsa onları satın alıp onları azat ederdi, kurtarırdı. İşte bunların biri de Hazreti Habeş Hazretleri'dir. Bileş Habeş Hazretleri de Mekke mükerremede çok eza cefa çekti. İşkence, işkence. Mekke'nin dışından çıkardılar kendisini. O kızgın çöller atılar. Aç, susuz. Bir insan birkaç gün suya pek dayanamaz. Bedende su kayboldu mu, kandaki su da tabii gitti mi, kan koyulaşır, kalp durur, kişi ölür, beyin de durur. Böyle. Hazreti Bilal o kadar aç, susuz kaldı. Bir de onun dışında çok işkence atıyor kendisine. İslam'dan geri dönmesi için köleydi o zamanlar. Artık sonunda bitkin bir halde, koma, ölüm halinde boynuna bir bağladılar, ipi çocuk eline verdiler, onun Mekke sokağında dolaştırıldı çocuklar. Hazreti Bekir geçiyormuş oradan, baktı bir kalabalık, gidip baktı Hazreti Bilal Habeş Hazretleri. Artık sonlarında yani ehad, ehad, Allah bir, Allah bir, Allah bir diyor. Yani putlara kabullenmiyor. Artık yarı koma halinde kendisi. Hazreti Bekir onun efendisi sahibi olana Üve bin Hardener müşrik kafir ona sordu. Sen bu köyünü bana satar mısın? Satayım dedi. Ne istiyorsun? Bunun yerine bir beyaz köle istiyorum dedi. O Habeşliydi biraz, esmer de biraz. Bunun yerine bedel bir beyaz köle istiyorum. 10 tane de altın istiyorum. Peki. Hazreti Bekir'in imana gelmeyen bir kölesi vardı. Bakın o kölesini zorlamıyor imana gelmeyen. Zorlamıyor İslam'da. İmana gelmeyen bir kölesi vardı. Onu Hazreti Bilal'a bedel verdi. 10 tane altını hemen verdi. Peşin verdi. Hazreti Bilal aldı. Übey denen müşrik kafir güldü. Ya Ebu Bekir, ben seni akıllı tüccar zannederdim. Sen hep de ahmakmıştın. Ne oldu hayrola? Zaten bu Bilal dedi bak vermek üzere. Esmer'e kara kuru bir şey. Artık ölüm halinde sen bu yana bana beyaz sağlam köle verdin, onu da altın verdin dedi. Aldandın sen. Ve gülü yok yok. Ben ona din iş aldım dedi. 100 altın sana verirdim dedi. İşte Hazreti cemaatimiz Hazreti Mesut'a bu şekildeydi böylece. Hazreti Ömer'in de yani bu ikisi Peygamberimizin yeryüzünde yardımcıları dinde. Hazreti Ömer'in de İslam'a gelmesiyle o 40. Müslüman oldu Hazreti Ömer. 39. Hazreti Hamza Müslüman oldu. 40. Müslüman Hazreti Ömer oldu. Hazreti Ömer'in İslam'a gelmesinden önce Hazreti Bekir Peygamber'e şöyle teklif etti. Ya Resulallah, öyle gönlüm istiyor ki gidelim Kabe'nin yanına gidelim de orada bir cemaate namaz kılalım. Allah-u Ekber diyelim orada. Peygamber dedi ki ya Ebu Bekir henüz de vakti gelmedi. Biraz sabret bakalım dedi. İşte Hazreti Ömer İslam'a gelince o 40. Müslüman yani ilk olarak 40'lar İslam'da o zaman tamamlandı. 40 Müslüman oldu. Tabii o konuya fazla girmeyeceğim. Yalnız şöyle arz edeyim aziz cemaatimiz. Hazreti Ömer Peygamberimizi öldürmek için yola çıktı. Bakınız. Ebu Cehil'in teşvikiyle, oradaki müşriklerin teşvikiyle, kendisine vaat edilen büyük ödül almak amacıyla Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ni öldürmek için çıktı. Kıl kuşandı, heybetli, dağ gibi Ömer. Onu gören ona korkuyormuş. Fakat tabi Mevlam öyle Allah'tan sebepler verdi. Yolda değişti, kız kardeşine falan görüştü. Taha Suresi'ne gelmişti. Her şeyi, kalbi, gönlü tamamen başka alemlere döndü. Ve Peygamberimizin yanına iman etmek için gitti. Peygamberimizin odasına karşıdan girince, tabi Mekke'de beraber büyüdüler. Her zaman görüşüyorlar. Ama bu defa iman gözüyle Resulullah'a bakınca Hazreti Ömer'in dizinin dermanları kesildi. Ayaklar tutmadı böyle. Yürüyecek hali kalmadı. Daha ki Ömer'in Peygamber'e geldi. Kerim şahide getirdi. O güne kadar İslam hep gizliydi. Kim İslam'a gelse İslam'ı gizli tutulurdu. Açığı çıkarılmazdı. Hasrım imana geldiği gün orada bulunan sahabeler öyle bir coştular ki onlar o kadar sevindiler. Bu sevinçten dolayı bunlar bağırarak, sesli olarak tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir getirirler. Hazreti Ömer önce ağladı. Feyiz aldı. Yandı. Yandı Hazreti Ömer. Yandı, yandı. Böylece. Öyle feyiz aldı, feyiz aldı. Öyle tatlı ağladı ki sanki o anda cennette yaşıyor. O hali yaşamış o anda Hazreti Ömer. Dünya değil sanki kendisi o anda. Peygamber göğsünü sıvadadı. Onu sakinleştirdi. Hazreti Ömer bir kendine geldi. Ya Resulallah, biz kaç kişi Müslümanlar? Peygamber dedi ki, ya Ömer, sahabe 40 olduk. Çıkalım ya Resulallah. Açık namaz kılalım. Peygamber peki zamanı geliştiğinde. İşte ilk olarak o zaman Peygamber başta olmak üzere orada bulunan sahabelerin ilk bugünkü deyimle ilk gövde gösterdiği küfre karşı. Açıkça artık. Biz Müslümanız diye. Tabi Kabe mağazaya varıldı namaz kılındı orada. İşte Hazreti Ömer de İslam'ın böyle gizliden çıkıp açığa kavuşmasına hatta Ebu Cehil o gün şöyle demiş. İşte bugün Mekke halkı ikiye bölün demiş. Hazreti Ömer imana gelinceye kadar Müslümanı pek önemsememişler onlar. Ama Hazreti Ömer gibi bir dağ gibi bir aslan İslam'a gelince Ebu Cehil denen o kafir mevlin çok üzülmüş. Çok üzülmüş de şöyle demiş. İşte bugün kavmimiz İkiye bölündü demiş o gün böylece. Ve buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hubbu Ebi Bekir'in ve Ömer'e minel iman. Hazreti Ömer Sıdık Hazretleri'ni, Hazreti Ömer Hazretleri'ni sevmek, imandan buyuruyor Peygamberimiz. Ve bulduğuma küfrün, onlara kızmak, buğz etmek, hakaret etmekse, özü billah küfürdür, yani dinden çıkışır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhterem. İşte ne yazık ki bazı kişiler, toplumlar Nevzi Billahi Teala Hazreti Bekir'e, Hazreti Ömer'e hakaret ediyorlar. Haşa onların dinden çıktığını söylüyorlar, hakaret ediyorlar. İnsanın bir defa sağ duyusu gitti mi? Neye benziyor bu? Bir araba batana yaptı mı? Gaza bastıkça araba batar. Ona benziyor böyle şey. Halbuki düşünseler, bakınız Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Peygamberimizin kucağındalar bugün bakın ikisi de. Yani gıpta edecek iki kişi var yeryüzünde bugün, iki kişi var gıpta edecek. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Peygamberimizin kabrinin yanında beraberler. Onlara bu nasip olmuş, nasip olmuş onlara bu. Gelin bir daha Osman Hazretleri'ne. Zaten sahabelerin de dereceleri buna göre geliyor. En üstün sahabe Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri'dir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastalığında mescide çıkamayınca haber gönderdi Ayşe validemize. Ya Ayşe, Bilal'a söyle, Ebu Bekir imam olsun namaz kıldırsınlar. Hatta Hazreti Ayşe validemiz buna pek razı olmadı. Dedi ki, ya Resulallah, Ebu Bekir, yani babam çok yumuşak kalpli. Çok yumuşak kalpli. Ya Resulallah, sen olmayınca senin mihrabına geçip de namaz kıldıramaz ağlamaktan buyurdu. Ömer kıldırsa acaba? Peygamber, hayır. Ebu Bekir o namaz kıldırsa. Üstelik Peygamber buyurdu. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri imamete, yani Müslümanların başına onu geçirdi. Ölmeden önce hastalığında. Hazreti Osman'a gelince, bilhassa bu Şiiler, adı cemaatimiz, Hazreti Osman'a çok ama çok düşmanlar. Bakınız. Çok düşmanlar Hazreti Osman'a. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri, Osman ahya ümmeti ve ekremuha. Hazreti Osman, ümmetim içerisinde en yüksek hayaya sahip, haya, utanmaya, haya duygusuna sahip. Hatta Hazreti Osman'ın yanında melekler bile ondan haya ederlermiş, onun hayasından da utanmasından dolayı. Ve ekremuha, en çok ikram edeni İslam'a. Peygamberimizin son seferinden biri de Tebuk seferi, Tebuk. Ondan belki seferler Peygamberimizin daha kısa mesafeler idi. Tebuk ise Medine Münevvere'ye aşağı yukarı 700 kilometre kadar uzakta. Yani o günkü deve yürüyüşüyle hem de yazın en sıcak mevsiminde idi. Hurmadan tam olma zamanıydı. Tebuk seferi Romalılara karşı savaş olacak. Romalılara karşı. O zaman tabii hazinede para yok. Hazır asker yok. Silah yok. Herkes gönüllü gelecek. O zaman da yine sahabe arasında da bir kıtlık dönemi var zamanlarda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına, eshabım Rabbim bana emir verdi. Tebuk'a sefere çıkacağız. Çok uzak yol. Mevsim en sıcak Ağustos'taymış. En sıcak mevsim kurman da olma zamanı. Herkes artık ne gücü yetiyorsa yardım etsin herkes. Sahabenin her biri kim malının yarısının dörtte birini şusunu busunu getirirdi. Ensardan biri varmış. Hiçbir şey yok mu kendisi? Hiç bir şey yok kendisi. Evinde bir tek bir şey yok ki getirip versin. Ne yapıyor? Kendi kendine, ya Rabbi, senin peygamberin sahabelerinin her biri bu Tebuk seferine bir yardım, bir şey getiriyorlar. Benim bir şeyim yok. Gitti iş aradı. Gece iş buldu. Neydi işi? Bir kuyudan su çekecek, kurmaları gece sulayacak. Kurmalar orada gece sulanırdı. Kurma ağaçta tabi çukur olurdu. Kuyudan kovayla çekecek suyu, gidip dibine dökecek. Bütün gece bir kovaya bir hurma alınacak ama bakınız. Yani kuyular çok derin Medine kuyuları, söl kuyuları, derin olur. Kovayla, iple çekecek şeyi, kovaya çekecek. Alacak kovayı, kurmacı dibine dökecek. Gene gelecek, gene doldurup çekecek. Bir kovaya bir hurma alacak. Sabaha kadar o kadar çalıştı ki iki sah, yani sinir şey bir ölçek vardır. İki ölçek hurma kazanmış o gece. Evine geliyor tabi sabah olunca, bakıyor ki evde çoğu çocuğu aç, hiçbir şey evde yok. Bir ölçeğini eve bıraktı, bir ölçeğini de getir ya Resulallah. Bu da benden dedi, acizane bir şey olsun, bu çabada tuzum olsun bıraktı. Hazreti Osman'a gelince muhteremler, 300 deve yükü erzak getirdi bakınız. 300 deve yükü erzak getirdi. 1000 tane deve hibe etti orduya. Ayrıca 1000 dinar. Yani 1000 altın lira. Altın lira torba doldurulmuş. Meşte geldi. O altın lira peygamber döktü. Kur'an döktü. Döktü peygamber. Dedi ya Resulallah, bunlara derdi orduya harca ya Resulallah. Peygamberimizin gözünden yaş geliyor peygamber. O da senin peygamberimiz. Çünkü en kritik bir an sefer meselesi. Peygamber elini açtı. Ya Rabbi, Osman'dan razıyım. Ondan sen razı ol ya Rabbi. Buyurdu peygamber. Ve peygamber şöyle yapıyor Aleyhisselam Hazretleri. Osman Refiki me'ye fil cenneti. Osman cennette benim refikim olacak diyor. Komşum olacak cennette. Refik. Şimdi biliyorsunuz arkadaş başka, refik başka. İnsan arkadaşı olur. Ama her zaman görüşmezler. Ayda bir görüşürler, bazen yılda bir görüşürler. Nedir refik? Refakatçi hep yanında ayırmayan anlamına geliyor. Bak buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Osman cennette benim refikim olacak, yanımda hep beraber olacak benimle buyuruyor. Bir hadis-i şerif daha var. Onu da özeteyim inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Osman'ın şefaatiyle, onun şefaatiyle 70 bin kişi cennete girecek. Karız sevcebün nare küllühü. Bu 70 bin kişinin her biri cehennemi hak etmişler. İmanları var. Amelleri de var. Ama amellere yetmiyor kendini kurtaramaya. Hazreti Osman'ın şefaatiyle 70 bin kişi cennete girecek. Sonra ayrıca Hazreti Osman Peygamberimizin damadı Hazreti Cemaatimiz. Hem de Zinnureyn. Nur, nur demektir. Nureyn, iki nur sahibi demektir. Önce Peygamber bir kızını verdi. Peygamber o kızı ölünce, vefat edince Peygamber ikinci kızını verdi. O da ölünce buyurdu Peygamberimiz bir kızım daha olsaydı ona sana verirdim buyurdu Hazreti Cemaatine bakınız. Peygamberimizin bu kadar sevdiği, Peygamberimizin kızlarını verdiği, Peygamberin cennette refikim dediği Hazreti Osman'a ne yazık ki bazı kişiler sırf hassali olan aşırı iflas sevgisinden dolayı ona hakaret ediyorlar, ona buz ediyorlar. Recep-i Teala cemaatimiz. İşte ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi nedir? Her birinin hakkını vermek. Hassali'ye gelince şimdi, dört halife bunlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ene medinetül ilmi ve aliyyün babuha. Peygamber buyuruyor. Ben diyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ilmin medinesiyim, şehriyim. Ali, bunun kapısı. Kapısı. Feme eradel ilme fel ye'til babe. Kim ki ilim öğrenmek istiyorsa kapıya gelsin. Hazreti Ali önce bulsun, bilemiyorsa sonra bana gelsin Peygamber Aleyhisselam. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men ahabbe aliyyen fekad ahabbeni. Kim ki Hazreti Ali'yi severse o beni sevmiştir buyuruyor Peygamber Hazretleri. Çünkü biliyorsunuz bir fırka, yani hariciler onu Hazreti Ali'ye kızıyorlar. Haşa kafir diyorlar onu Hazreti Ali'ye bakmışlar. Kafir diyorlar. Biri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kim Ali'yi severse o beni sevmiştir. Ve men ebgalı Ali'yen fekat ebgalani. Kim Ali'ye kızar, buz ederse, hak ederse o bana kızmıştır, bana hak etmiştir buyuruyor. Eshab-ı Kerim hakkında, hemen çoğun hakkında hadisler vardır. Bir iki tane de okuyacağım inşallah cemaatimiz. Hanımla ilgili olarak buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Seyyid-i Nisa el Cenneti Erbehun. Cennet kadınlarının seyidesi, ulusu, büyüğü dört kadın var bakınız. Dört kadın evvel ahirinde. Bütün ümmet arasında dört kadın cennetteki kadınların en üstünü bunu dört kadın. Kim bunlar? Meryem'i. Bir Hazreti Meryem, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesi. Bir Hazreti Meryem. Ve Fatıma'tı. İkincisi Hazreti Fatıma validemiz, Peygamber'in kızı. Yalnız şu arz edeyim, Gerek Hazreti Meryem, Hazreti Fatıma, Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın Aleyhisselam olduğu için değil ama. Hazreti Fatıma validemiz de peygamber kızı olduğu için değil ama. Yani kendi amel inancıyla bu makama eriyor. Peygamberimizin başı kızı da peygamberimizin var. Demek ki bu hasep nesibiyle değil. Yani oğlum peygamber, babam peygamber diye değil. Hazreti Meryem Sıddık'a, Kur'an-ı Kerim geçiyor. Ve ummu Sıddık'a Mevla buyuruyor. İkincisi Fatıma validemiz. Fatıma-tül Betül deniyor ona. Fatıma-tül Betül. Dünyadan kopmuş artık. Dünyaya gözü görmemiş. Hanım olduğu halde hiç erkeğe ihtiyacı olmayan, kendini sırf Mevlamıza veren Fatıma-tül Betül Hazretleri. Üçüncüsü ve Hadice diyor. Hatice validemiz. Peygamberimizin ilk zevce-i muhteremesi. Zor günlerin kadını. Hatice validemiz. Onun İslam'daki yere bakın başka. Onun yere başka. Hazreti Hatice validemiz vefatından sonra bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ayşe'nin yanında ilk zevcesi Hazreti Hatice'den bahsediyor peygamber, onu övüyor peygamberimiz. Hazreti Ayşe annemiz de tabi bir kadınlık tutkusuyla işte bir kıssarcı geldi Ayşe validemiz o anda da. Ya Resulallah, o yaşlıydı o Hatice. Bak ben gencim, niye onu methediyorsun gene bana? Peygamber şöyle buyurdu, ya Ayşe, o senin kavmin, Kureyş kavmi, Mekkeliler, beni yalanlarken, inkar ederken, zulüm ederken, Hatice bana arka çıktı. İlk bana yaman etti. O zor günlere bana arka çıktı, yardım etti banlara, malı canıyla etti böyle. Unutamam buyurdu Peygamber. Ve tabi, yani gıpta edecek bir husus da, Hatice annemiz, Peygamberimizin kucağında Mevla'ya kavuştu muhtemelen bakınız. Ona nasip oldu efendimce. Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimizin kucağında Hatice validemiz öyle Mevla'ya kavuştu. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamberimize Mekke-i Mükerreme'de. Tabi her zaman geldiği gibi yine bir gün geldi. Buyur ki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, Hatice'ye söyle, Allah ona selam gönderdi. Bakın, Allah ona selam gönderdi. Hatice bari döndü Peygamberimiz, ya Hatice, bak burada Cebrail var. Hatice bari Cebrail'i göremiyordu ama geldiğini seziyordu, hava değişiyordu. Ona alışmıştı. Ya Hatice, bak Cebrail Aleyhisselam geldi, Allah'tan sana selam getirdi. Ne Hatice var mı? Yandı muhtemelen. Yandı böyle cezbeye geldi. Ne dedi? Allahü selam ve minhü selam. Tabi Allah selam olsun demez. Allah'a tabi dua edilmez Mevlamıza tabi. Allahü selam. Allah bizzat kendi selamdır. Ve ondandır bir herkese selam buyurdu. İşte Allah Teala'nın bu kadar sevdiği Mevlamızı, özel ona selam gönderdiği Hatice validemiz, dönüşü de ve Asiye, Hazreti Asiye. Kim Asiye? O meşhur Firavun'un hanımıydı. O makama çıktı muhtemelen. O makama çıktı böylece. Hem de şehit olarak öldürüldü. Hazreti Asiye validemiz, o İmana geldi Hazreti Musa Aleyhisselam, o Hak Peygamber o zaman tabi o zamanlar. Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da Peygamber'e verildi. Mevlam buyurdu, Bismillah. İzheb ila firavne innehu tegâ. Ya Musa, direkt doğru Firavun'a git, o azgınlıkta onu hakka davet et. Kolay değil tabi değil mi? Firavun'a git, sarayına git. Ne diyor Firavun? Ben sizin Rabbinizim diyor. Hatta en büyük Rabbinizim diyor. Haşa uluya davet ediyor. Aslazı kestik. Öyle katı dikler rejime. Musa Aleyhisselam tabi geldi, elinde asasıyla. Ya Firavun, beni Rabbim sana gönderdi özel olarak, seni imana davet ediyorum. Benden başka Rab var mı dedi Firavun Aleyhisselam. Evet, bak yeri göğü yaratan, evvel ahını yaratan deyince, peki eline bir mucizen var mı elinde böyle bir şey? Eline kuru bir sopa, diyerek yani asa bu. Onu yere bırakınca büyük yılan oldu. Sopa, eline kuru denek yılan oldu. Firavun tahttan yürüyünce, Firavun tabi korktu. Tut onu Musa, tut. İşte o zaman Hazreti Asiye, Firavun'un hanımı, o da Firavun'un yanında tahta oturuyormuş şu anda. Firavun'u en sevdiği, çok sevdiği hanımmış kendisini. O kadar severmiş kendisini. Ayrılmaz yanından kendisini. O anda imana geldi o. Zaten o çıkardı Nil Nehri'nden Hazreti Musa'yı. Tabi konuya girmeyeceğim şimdi. İmana geldi. Bakın adı cemaatimiz. Kafirlerde hiç merhamet olmuyor derler. O zaman da öyle, günümüzde de bu şekilde. Evet, insanlıklar şunlar bunlar deniyor ama onlara göre insan kim ama? İslam hak tanımıyor onlar bakınlar. Firavun o kadar sevdiği kendi hanımı imanetini duyunca ne yaptı? Zorbalık yaptı ona bana. Baskı işkence yaptı, döndüremedi dininden. Bunun üzerine dört tane kadir etti. Direkt zaten varmış şehrin dışında. Hazreti Asiye validemiz yüzü yukarıda olmak üzere göğsü, iki elini iki direğe bağladılar veyahut da çivi çaktılar avucundan. İki elinde iki direğe bağladılar veya çivi çaktılar, boşlukta havada. Tabi ne oldu? Bu eklemde başlıyor çatırdamaya. Çatırdamaya, yanında askerler var. Firavun diyor, imana gelirse çıkarınız ama iniriz aşağı. Askere yalvarıyorlar tabi. Firavun hanımı daha önce deydi böyle. İyi tanıyorlar. Ne olur yengem, ne olur dilinle şu an söyle. Biz dayanamazsın bu işkencene. Çatır çatır emeklerini ayrılıyor eklemler. Çatır diyor. İmana gelmeyince Firavun daha çok gazaba geldi bakınız. Zalim kafirler. Bir defa göğsüne taş koyun dedi, ağır taş koyun dedi. Daha çok bassın diye. Göğsüne de ağır taş koydular. O hale geldi. Tabi dönmüyor, dönemiyor. Nasıl dönemiyor? İmanın tadını öyle almış ki o anda. Yani Allah da öyle içi yanmış. Böyle. Öyle mali feyiz, öyle hal almış ki Allah diye. Can hiç kalıyor o anda. Tenden canına geçiyor, geçmiş tabi o anda. Dua etti. Ya Rabbi sen beni bunun zalim elinden kurtar ya Rabbi. Bana cennetten sen makam ver ya Rabbi dedi. O anda gözünden perde kaldırıldı. Gökler bütün yarıldı, açıldı. Cenneti gördü, cennetin köşkünü gördü böyle, köşkünü gördü. O cennete bakarken az canını almış, ölümünü fark etmedi kendisi ama fark etmedi. İşte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ehli cennetin en üstün kadınları dört tane. Bir Hazreti Meryem, Hazreti Fatıma-tü Zehra, Peygamber'in kızı. Ama dediğim gibi peygamber kızı olduğu için değil, Allah'ına çalışarak Hatice annemiz, Asiye validemiz. Bir de Hazreti Ayşe validemize gelince, yine bu Şii grubu haşa Hazreti Ayşe validemize çok iftiralar var, çirkin iftiraları var kendisine. Ayşe validemize neuzübillahi teala. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Ayşe de zevkti fi cenneti. Ayşe, cennette benim zevcem, eşim olacak yine. Peygamber buyuruyor oradan bakınız. Ya, Hazreti Ayşe validemiz, peygamberimizin cennette yine eşi olacak cennette. Tabi peygamberle beraber olmak cennette. Artık bunun manevi tadına tabi doyulmaz. Şimdi dünyada peygamberimiz hayattayken Aleyhisselam Hazretleri bülüğ çağına eren bir kişi iman ederek peygamberimizin bir an sohbetten bulundu mu ona sahabe deniyor. O makama çıkıyor. Bugünün evliyaları, kutupları, milyonlar sene Allah kulluk etseler, o makama ulaşamıyorlar, bakınız. Demek ki o günün insanlarından bülü çağına ermiş olmak, iman etmek iki koşuluyla Peygamberimizin sahabenin bir defa bulundu mu sahibi oluyor böylece. Artık öyle bir iman alıyor ki Peygamberimizin nurundan, öyle bir hal alıyor ki tek başına neredeyse gitsin artık o halini koruyabiliyor, dönmüyor ondan. Hazreti Ayşe Sıddıka validemiz, Peygamberimizin zevci-i muhteremesi. Peygamberimizin en sevdiği zevci-i peygamberimiz. Dünyada beraberdi. Beraberlerdi. Ahirette yine beraber olacaklar. Ne yazık ki o anda ihtira edenler Allah'ın eşyalarına doğru da idare etsin inşallah. Ve son olarak Peygamberimizin bir adışlarını arz edeyim inşallah. Eshab-ı toplu olarak Bülü Aleyhisselam Hazretleri men sebbe eshabi, kim ki benim sahabelerime söverse bu peygamber, hakaret ederse, kim ki peygamber Bülü Aleyhisselam Hazretleri, kim ki de benim sahabelerim birine söverse, hakaret ederse, fe aleyhi, onun için olsun, yanına ağır bak, Allah'ın laneti, meleklerin laneti, İnsanların lanet onun üstüne olsun buyuruyor Peygamber. Bakınız. Allah'a korun bakınız. Yani kim bir sahabenin birine söverse, hakar derse böyle inşallah. İnşallah bu sözümüz kulaklarına gider, duyarlar inşallah, uyanırlar inşallah cemaatimiz. Hazreti Sıddık'a sövenler. Peygamberimizin mağara arkadaşı mı? Mağara arkadaşı Peygamberimiz bakınız. Mağara. Üç gün beraber kaldı Peygamberimiz de. Peygamberimiz hiç ayrılmadı, yanından ayrılmadı. Peygamber vefatı gününde de bütün sahabeler şaşırdı o günü, pek sahabeler. Hazreti Ömer de başta olmak üzere. Hazreti Ali'nin dili tutuldu. Çöktü bir yere. Sahabeler şaşırdılar. Yani bunu kabul edemiyorlar. Nasıl olur? Resulullah'sız dünya olmaz, hayat olmaz diyorlar. Olmaz diyorlar. Artık ümmet perişan oldu. İşte o an Hazreti Bekir Hazretleri Peygamberimizin yattığı odaya gitti. Yerine giremediler. Neden? Hazreti Ayşe'nin odasıydı. Hazreti'nin kızı olduğu için. Hazreti Sıddık Hazretleri kızı Ayşe'nin evine gitti. Peygamberimizin örtü örtülmüştü. Peygamberimizin örtüyü kaldırdı. Üzerine kapaklandı. Peygamberimizin alnından öptü. Ağlamaya başladı. Ya Resulallah, sana doyamadım ki ama dedi. Öyle ağlamaya başladı. Hazreti Bey kendinden geçmek üzereyken aklına geldi. Dışarıda sahabeler kaosta, kargaşada. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Çılgın halde insanlar. İslam derinsiz kalmış. Başıboş kalmış ortalık. Ne olacağı belli değil. Bu defa din gayretiyle kendine geldi. Yani dine sahip çıkmak geldi. Dışarı çıktı. Ve orada bulunan sahabelere Peygamberimizin bir insan beşer olduğunu, öldüğünü haber verdi. Onları o anda kurtarmış oldu. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancının en temel ilkesi burada noktalanıyor. Demek ki eshabın her birini seviyoruz. Birini sevmemiz, diğerlerini sevmemiz engel olmuyor. Hepsi seviyoruz. Yine Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebi inancından biri de ibadetler imana dahil değil. İbadetler imana dahil değil. Nedir ibadetler? İşte namaz gibi, oruç gibi ibadetler ve bu arada yasaklar, haramlar da bunlar imana dahil değil. İşte bazı sabı fırkalar ne diyorlar? İbadet imana dahildir diyorlar. Bir kimse bir vakit namazını bıraktı mı hemen kafir oluyor diyorlar. Ebedi cehennemde kalacak diyorlar. Bir kadın başını açtı mı, haram işledi mi hemen kafir oluyor, ebedi cehennemde kalacak diyorlar. İşte Ehl-i Sünnet'in inancı, hayır, ibadetler imana dahil değil. İmana zarar vermiyor. Ne oluyor? Bir kimse Allah'ın emirlerinden bir emrini, bir farzı terk ederse fasık oluyor, asi oluyor, büyük günahkar oluyor, büyük günahkar oluyor. Ama inkar etmediği için kafir olmuyor ama. Namaz kılmıyor. Namazın farzını kabulleniyor. Kılmam gerek diyor. Kadın mesela baş açı geziyor, örtülmek farz olarak kabulleniyor bunu. Kişi faiz alıyor ama haram olduğuna kabulleniyor. Haram bu diyor ama işliyor. Ama haramını kabul ediyor. Namazın farz olduğunu kabul ediyor. Yapamıyorsa evet ehl-i sünnete göre de fasıktır, zalim oluyor, günahkar oluyor. Ama bu kişi dinden çıkmıyor, kafir olmuyor. Ne fark ediyor? Allah korusun, bir insan kafir olursa cehennemde ebedi kalacak. Ama ne kadar günaha da olsa, inkar etmeden ölmüşse, günahları miktarı cehennemde yanar yanar ama sonunda çıkacak ama. O farkı var şimdi işte. Ondan fark ediyor. Hatta en son mümin cehennemde 70 bin yıl yanacak. Cehennemde 70 bin yıl yanacak en son mümin. İnancını korunmuş. Korunmuş. Amel yok ama kendisinde. Yanacak. Tabi herkes günahına kadar yanacak. Günahkar olur eden kişi. Yani tevbesi giderse ama. Mesela bir kadın açık gezmiş. Ama nasıl olmuş? Tevbe etmiş. Kapanmış. Tevbe etmiş açık gezi içinde. Ona Rabbim affedip siliyor. Bir insan namaz kılmamış. Ama dönüş nasip olmuş. Namaza başlamış. Kaza namazını kılmaya başlıyor. Hatta ömrü yetmese bile her gün düzenli kılıyorsa onu Rabbim affeder inşallah Teala. Fakat işte bir insan Allah korusun tevbesiz giderse, mesela alkolik kendisi, evet haram bu diyor, işte kötü diyor, kabulleniyor filan ama kendini alamıyor. Ne olacak Allah korusun? İşte bir insan tevbesiz giderse, bir kadın kapanmadan, tevbe etmeden ölürse, açık olarak ölürse, Allah korusun işi kötü işte. Ama evet, kapanmak farz diye kabul ediyor, günahkar oluyor, cehennemde yanacak günah miktarı yanacak cehennemde. O kadar yanacak böyle. Hatta şu kadar ki, adı cemaatimiz, Allah'ın adalet o kadar kişi ki ilahi adalet. Mesela bir kadın, ne kadar genç ve güzelse, açık geziyorsa, o kadar günah da artıyor bakın şimdi. Çünkü fitne daha büyük sebep olabiliyor. Fitne sebep oluyor, o kadar böyle. Yine bir hanım, açık saçık olarak, dışarıda çarşı pazarında ne kadar fazla kalırsa, o kadar fazla günaha giriyor böyle. Yani mesela iki hanım beraber çıkmışlar, çarşıya gitmişler. İkisi açıklar. Bir hemen işini görüyor, geri dönüyor. Öbürü çıkmışken biraz da gezeyim, mezeyim. Şuna buna bakayım daha diye böyle. Oraya giriyor, buraya gidiyor. Birikinden yarım saat fazla çarşıda kalmışsa o bundan fazla yanacak bakınız. Tabii tevbesi giderlerse. Giderlerse. Tabii bir de oradan bakalım şimdi. Allah korusun. Mesela Nevzi Bilal Teala cehennemdeyiz Allah korusun. Nevzi Bilal Teala. Oradayız. Allah korusun. İnşallah. Oranın tabi bir amiri var. İsmi Malik, meleklerin başı. Zebanilerin başı ama. Zebani. İri mi iri. Korkunç mu korkunç. Güçlü mü güçlü. Başlı Malik. Konuş zamanlar bütün cehennem çınlıyor konuşurken. O isim okuyor işte. Ey filan kızı filan. Tamam azabın bitti çık. Onun dünya arkadaşları bakıyorlar. Ah. Bak bu bizden biraz da az günah işledi, çıkıyor biz daha kaldık burada. Keşke biz de az günah işleseydik. Böyle olacak orada. En son mümin artık tek oku olmuş. 70 bin yıl yandı, sonu, sınır o. İsim okuyor Malik, ey filan oğlu filan, azameti çık. Çıkamıyor, kalka ayağa kalkamıyor. Yanmış, yanmış, yanmış böyle. Emekleyecek, sürünecek böyle, yılan gibi böyle. Emekleyecek, sürüne, sürüne, sürüne, sürüne. Cehennem çıkarken şey bakacak. Artık cehennemde Mümin hepsi kalanlar kafirler, inkarcılar böyle. O zaman onlara zor gelecek işte, eyvah! Keşke biz inansaydık dünyadayken diyecekler. Ve o çıktıktan sonra cehennemin kapıları kaynayacak. Yani kapanma değil de kaynayacak artık. Kaynayacak, artık kapıları kalmayacak. Kalmayacak, onlar ebedi kalacak Allah korusun. Şimdi bakın şöyle bir enteresan bir ilginç bir şey var. Mesela bir kız, hanım açık geziyor. Açık gezmenin haram olduğunu biliyor, kabulleniyor, örtülmek farz diyor. Hatta örtülmek istiyor da nefsini aşamıyor, çeviri aşamıyor, boşalıyor mesela. Evet, günah işliyor. Fasık oluyor, günahkar oluyor. Buna karşı bir erkek, örtmek farz değil tabii ki. Erkeğin biri ona başörtmek farz olmadı dedi erkeğe. Efendim işte ben başına karşıyım derse, ya bir kızın kadının başını açarsa, o onun imana gidiyor bak muhteremler, bakınız. Onun imana gidiyor Allah korusun. Demek o cehennemde Allah korusun, imanı ebedi kalacak Allah korusun. Yine Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancından biri de şefaat hakkı, şefaat. Mahşer yerinde, hesap gününde orada Allah-u Teala bazıları izin verecek, şefaat hakkı orada kullanılacak. En büyük şefaat Peygamberimiz hakkı olacak orada. En büyük şefaat Mahkeme-i Kübra'da Peygamberimizin ki genel olacak. Bütün peygamberi kapsayacak Peygamberimizin hakkı, şefaat hakkı. Ondan sonra Peygamberimizin sahabeleri bu şekilde böyle gele gele Allah'ın çok gerçek salih kulları, dünyada haramdan kaçan, Allah'tan korkan, titreyen, İslam'ı tam yaşayanlar, herkes dünyadaki imanın gücüne göre onlara böyle bir hak verecek. Kim ancak bir kişiyi kurtarma hakkı var kendisine, ona göre imanı dünyada. Ona göre İslam'a çalışmış dünyada. Kimi beş kişiyi, mesela bir hafız, bir çocuk hafız olsa, Kur'an-ı Kerim'i ezberlese baştan başa ve Kur'an-ı Kerim'i yaşasa, ezberi yeterli değil. Çünkü onu bantta ezberi alıyor onu. Siz de onu ezber alıyor, yetersiz. Demek ki bir kimse hafız-ı kelam olsa, Allah-u Kerim'i ezberlese ve Kur'an-ı Kerim'i yaşasa, kendini kurtardığı gibi 10 kişiyi de kurtarabiliyor, aile yaşını kurtarabiliyor, 10 kişiyi kurtarabiliyor. Yani izin veriyor böyle. En yakınlarından. İstediğini mi? Hayır ama. O konu ikisinin gelecek muhtemelen. Peki nasıl bu şefaat hakkı? Yani kim kimin kurtarabilecek? Mesela Nuh Aleyhisselam Hazretleri, peygamber, hanımı kafir olarak gitti. 4 oğlunun biri Kenan, o da kafir olarak gitti. Bakınız, Nuh Aleyhisselam peygamber. Eğer onun elinde olsa, seçenek elinde olsa, önce oğlu Kenan'ı kurtarır o. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, o kadar büyük peygamber. Ulazim peygamber, babası imansız gitti ama bakınız, Azer. Putperestti. Babasını kurtaramayacak. Peygamberimizin amcası Ebu Talip. Peygamber yetim kaldı. Onun elinde büyüdü. Gerçekten peygamberimize sahip çıktı. Hanımı Hazreti Fatıma'ydı. Hasan annesi ismi. Hazreti Fatıma'nın yengesi. O da peygamberimizi çok sevdiler. O kadar barındırdılar, baktılar, korudular. Ama peygamberimize İman getirmedi, bildiği halde getirmedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri amcası Ebu Talib'i sevdiği halde ona şefaat hakkı bulamayacak ona böyle, bulamayacak. Allah Teala buyuruyor bizlere şimdi, Yunus ayet 3'te, billah, مَا مِنْ شَفِعِينَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ. Hiçbir şefaatçi yoktur. Kimse kimseye ödemez mahşerde illa bi izni İlla min ba'dinde, ancak Allah izin verirten sonra şefaat edebilecek. Allah izin verirse. Demek ki Allah Teala bir kulundan razı olmuş. Peki kimlere bu şefaat olacak? Ehli kebaire bu peygamberden. Ehli kebaire. Yani bir insan kendini kurtaramıyor. Kurtaramıyor. Ona şefaat var. Yoksa bir kişi ki kendini kurtarabiliyor. Yani mizanda sevabı ağır geldi. Dünyada günah fazla işlememiş. Tabi az olsa bile günahı, ama dünyada günahtan çok kaçırılmış, sakınmış, korunmuş, haramdan çok sakınmış, ibadet çok kendisine. Mahşer mizanı ağır geldi, o kimseye şefaatçi gerek yok. O kimse kendini kurtarıyor. Kurtarıyor. Kime şefaat hakkı var? Kendini kurtaramayan. Şöyle diyelim mesela, bir gemideyiz, denizde, gemi alabora oldu, devrildi. Denize suya döküldük. İşimizde yüzümüz bilenler var. Biraz da kıyıya yakın battığı yeri geminin, yüzümüz iyi bilenler var. Ne yapıyor bunlar? Hemen şakır şakır şakır şakır, bunlar kendilerini kurtarıyorlar bence. Kimleri kurtarmak lazım? Yüzme bilmeyenleri, yüzemizi bilmiyor, boğulmak üzere, çırpınıyor, boğulmak üzere bunlara gerekiyor. Şimdi demek ki Allah-u Teala bu hakkı verecek bazı kişilere. Buna şefaat hakkı dönüyor buna. Kişi kendini kurtaramadı. Mizan başına geldi, sevabı hafif geldi, günahları fazla geldi, cehenneme gidecek. O izin verecek Rabbim. Nasıl izin verecek? İşte dünyada Allah'ın öyle kulları var ki Celle Şanlı, öyle kulları melamızın var, yapmak istiyor böyle. Çırpınıyor da böylece. Çırpınıyor da ama tam yapamamış. Ama gönlü Mevla'da, gönlü ilahi kudrette, gönlü ahirette. Bir gün namazını kılmasa içi yanıyor, pişman oluyor, kendini kendini yiyor. Bir haram işlese kendi kendini yiyor ama kendi günahından tam kendini koruyamıyor. Gönlü bu tarafta. Gönlü bu tarafta tam becerememiş ama işte izin verecek, kurtaracaklar. Yoksa öbürü zaten İslam'a da karşı, dine de karşı işi yapmıyor. Zaten imanı olmayana şefaat haram olmuş oluyor. Şimdi günümüzde bir yanlış inanç var aziz cemaatimiz. Günümüzde bu. Güncel mesele bu. Bazıları şöyle diyorlar, yani yanlış inanç olarak, efendim işte bir kişiye bağlanırsan o sana yardım edecek, o seni kurtaracak. Ölürken yardım edecek, kabirde yardım edecek, hadi kurtaracak. Bir kişiye bağlanırsan. Bağlandın mı? Tamam. Ense yerinde artık. Hiç. Uğraşma. Bir yere bağlı olmasan başı boş kalan seni kim kurtaracak diyorlar. Hadi cemaatimiz, hiçbir aslı yok bunun böyle. Hiçbir aslı yok böyle. Ne ayete ne arası dayanıyor böyle. Yani güncel mesele, günümüzde uydurulan bir şaya, asılsız, boş, yalan, yanlış mesele hem de. Yanlış mesele bu mesele. Allah-u Teala bak Mevlamız buyuruyor. Sure Fussilet ayet 30'da. Bismillah. İnnellezine kal Rabbunallahu sümmestekamu. Allah-u Teala buyuruyor. İnnellezine kesin olarak şu kimseler, şu insanlar kalu Rabbunallah. Allah bizim Rabbimiz dediler. O bizi yarattı. Yoktan var etti. İnandı, Allah'a inandılar. Rabbimiz diye. Ama kuru iman tabi yetersiz. Sümmestekamu. Ondan sonra da istikamet. Doğruluk. Nedir? Allah'ın çizdiği yolda. Yani sırat-ı müstakim deniyor buna. Sırat-ı müstakim. Allah'ın razı olduğu Kur'an yolu. Bu yol tabi kolay değil. Bundan sapmama kolay değil. Her zamanda, her dönemde şeytanlar insan sapıttırırlar. İnsan şeytanları. Sahtekarlar, şunlar bunlar, inançlara bozanlar olur. Bundan dolayı her gün namaz Allah yalvarıyoruz. İhdine sıratel müstakim diye bakmaktadır. 5 vakit namazda 40 rekat namaz var. Sünnetiyle beraber 40 rekatta 40 defa elham okunuyor. 40 defa namazda kıyam Allah huzurunda yalvarıyoruz. İhdine sıratel müstakim bak değil mi? Aman Rabbim bizi sıratel müstakim hidayet eyle. Sapından eylemi bizi ya Rabbi diye dua ediyoruz. İşte kim ki bu dünyada Rabbim Allah der Celle Celaluhu. Allah inanır, o vardır, birdir Mevlam. Her şeyi gören, bilen, mülk onun. Onun mülkü, emir onundur. Sonra kimse, o kişi Allah yolunda istikamet tutacak böyle. Sapıkları aldanmayacak. Yeni sapıklar her zaman dönemine çıkar. İnsanları kandırmaya, kalkmaya, istismarcılar çıkar, çıkarcılar çıkar. Biraz da günümüzde genç hanımlara karşı, hanımları şöyle ediyor çabuk bunlar. Hevli hikayeleriyle bunlara kapılmayan kişi kim ki bu istikamı doğrultarsa tetenezzelü aleyhimül melaike. Allah bakın. Bir yere bağlı değil. Kimseden bir şey beklemiyor. Allah inanmış ama. Rabbim bir diyor. Allah inanıyor. Sonra Allah'ın emri doldurusundan yaşıyor. Haramdan sakın ibadetini yapıyor. İşte bunlar ölecekleri zaman bundan yanında bir grup melek gelecek. Rahmet melekisi gelecek. Yine bunlara kabre kondukları zaman bunların kabrine melekler gelecekler. Yine bunlara mahşede kabrinden kalkınca bunlara melekler gelecekler. Ne diyecekler bunlara? Ella tehafu ve la tahzenu. Korkmayın, korkusu korku yok. Üzülmeyiniz diyecekler. Bunlara müjde verecekler, cennet ile alacağım maddemiz. Yani demek ki bir kimse bir yere bağlı değil de efendim haşa başı boş, haş Allah onu terk etmiş. Nezbillah ta'ala alacağım maddemiz. Haşa bakla böyle şey. Bir tek zerre Allah'ın ilmi dışına kalamıyor. La yazıbı ilahi artık emelam veriyor. Bakınız. Bir zerre, bir atom, bir hücre, haşa başı boş değil, aziz değil başı boş. Haşa bir kul, Allah inanmış, Rabbim demiş, namazını kılmış, haramdan sakınmış, İslam, Kur'an yaşamış. Sanki bundan yetersizmiş gibi haşa, efendim filana bir sene bağlanmasan, işte kimse kurtaramaz seni. İşte bu güncel bir mesele bu. Yanlış mesele, sapık mesele muhteremler. Haşa kim der ki bana bağlan seni kurtarayım der. Kim gene kurtarmış ki? Ancak peygamberler garantidir. Bunun bir sakıncası daha var. Yani birisine bağlandın mı, o seni kurtaracak demenin bir sakıncası daha var. Nedir bu da? Yine ehl-i sünnet ve cemaat inancında kişi de havf rica demiyor. Korku ümit eşit olacak bakınız. Efendim bir yere bağlandı, o beni kurtaracak. Korku gitti mi, imanı gider Allah korusun. İmanı gider kişi Allah korusun. Bunun için nedir ehl-i sünnet inancında? Havf, reca. Korku, ümit eşit olacak. Kişiye ibadetini yapacak, haramdan sakınacak. Ama yine bilmiyor ki ne olacak sonunda, bilemiyor kişi, Allah'tan korkacak. Ümit kesmek, o dinimizde günah muhtemelen, haram. Hatta insan dinden çıkar. Yani ben çok günahkarım, artık affedilmem derse, dinden çıkar. Mevla buyuruyor, La taknetu min rahmetillah. Bakınız, bela buyuruyor. Rahmet ilah eden, ümit kesmeyeni buyuruyor. Şimdi yine ehl-i sünnet inancı ile dönemler bazı çok kısa işler, birkaç konu daha tam edeyim inşallah. Ehl-i sünnet inancına göre kabirde suali haktır. Yani bir kişi ölüp de kabrine konduğu zaman iki melek gelecekler. Münker Nekir adında o kişiyi evvel orada sorguya çekecekler. Yani nedir kabir? Ahiret aleminin gümrük kapısı. Kişi kabrine konduğu zaman İki melek gelecek kabrin başına, o kişiye üç tane soru soracaklar. Üç tane. Ne bunlar? Men Rabbüke. Rabbin kim? Rabbin kim? Ve ma dinüke. Dinin ne? Hangi dine mensup, hangi dini yaşadın? Ve men nebiyüke. Peygamberin kim? Efendim bunlar için kolay ezberleşecek bunları. Kolay ama muhteremler. Bir kişi dilediği rüyayı görebiliyor mu? Göremiyor değil mi? Göremiyor muhteremler. Öyle kişiler var. Hepimiz tabi böyleyiz mesela. Mesela bir insan ister ki annesinin rüyasında görsün, ölmüş annesini. Babasını görsün ister işte. Evlerini görsün ister. Hepimizin istediğimiz bir ortak bir rüya var. Peygamber rüyada görmekte. Neyi göremiyoruz? Elimizde mi? O ruhsal bir durum var işte. O manevi bir durum var. Durum. İşte kabirde de kişinin manevi ruhsal durumu neyse öyle olacak. Allah korusun öyle kişi olacak ki kabre konulduğu zamanlar melekler soracaklar. Men Rabbik, Rabbin kim? Allah diye unutacak Allah ismini. Düşünecek kim diye Rabbim bulamayacak aslında. Sonra yine ehl-i inancına göre kabir azabı da haktır. Yani kim ki kabirde cevabını veremezse, günahkarlara girmişse, kabirde azapta olacak haktır muhteremdir. Kabir azabı haktır, Allah korusun. Bir anlık kabir azabı dünyadaki bütün işkenceye geçiyor muhteremdir. Yani kabir azabı, o kadar Allah korusun muhteremdir. Sonra ahirete ilgili olarak işte sırat köprüsü haktır. Tabi oradan müminler orada geçecekler, onu geçecekler az cemaatimiz. Mahşede hesap görülmesi, mizan, tir, terazi haktır. Bir de Havz-ı Kevser var. Havz-ı Kevser. Havz-ı Kevser, Peygamberimize has, özel bir su. Baldan tatlı, kardan soğuk, sütten beyaz, Havz-ı Kevser suyu var. Bu cennetten önce ikram olacak bir su bu. Müminlere muhtemelen. Havz-ı Kevser suyu bu. Kişi çünkü mahşerde, orada insan yanacak mahşerde. Mahşer. Hemen güneş tepede olacak. Dünya muazzam, bu dünya büyüyecek. Büyüyecek, büyüyecek, dünya büyüyecek. Hatta yörüngesine göre o kadar büyüyecek dünya. Ve tam güneşe bakan yüzünde mahşeri kurulacak. Ayaklar çıplak, baş açık olacak. Orada insan hesaba çekilecek. İşte ciğere yanacak, ağız kuruyacak, dil sarkacak, insan muazzam terleyecek o kişi orada. Ne istiyor orada? Ah, bir damla, bir yudum su olsa böyle. Bir yudum su olsa. İşte Allah-u Teala mümin kullanır da havuzu kesin nasip edecek. Tabi daha bazı konular var muhteremler. Yani genel olarak, temel ilk olarak bunlar olmuş oluyor. Erit inancında. İşte inşallah inançlarımızı buna göre bir kollarsak, Allah'a katı inşallah Teala. Velhamdülillah inşallah yaşayan nasıl bilirsin? Lillahi'l-Fatiha.